Sura dewe ye misalla Isa ye misal kasu ni jijurduma ye kɔrɔ Isa walle ci birin bɛn jama'a alamdo badiyenu am kada kadami nanjun captane har mararo nga ye napkenu am di samma ye ci dilan ci birin bedin dajanan gai duwon awo kadan misal nin jama'a alamgenu coro alamdunjiyen tayiro fano kamla kuloro alama jijirduro kilo jijirdin gai duwon kasuni la jawal ni fiyada dajin gudo Isa ne chotto gyo kasuni la na kau kauwa katingu bawo la fiyada katingu bawo dhuro sadhama liyeno amman kengala samero ta kenya kausu jauje furdu bawo nangaro limje ngamgeno kasuni la na ngiyu ya fiyada Givi dilije alama dha kimitie kala chakani. Amman kasuni laadie na katingila fiada nia lije kala fiche nema taida jake ko. La tada fiaku fiaku, la firaku firaku, la mea mea eno. Daji Isa etairo, kam sumo njua madhifu anjo eno. Dalil Isa e ambo misal ni manaduwe. Na Isa ngunduma gade ba woro wali niya ta yi mai yin din da am ju gade tiya dirija ne kaljana da kala misal diyan tiya kyoro Isa e na yiro asar no do barga ala e no doro amaduna amman ta yi dawun don ba wa maso doro a fi so misal ni wuldi ngai ma tari ma asu jai wao fanjai ma chali wao ade yenia ala ro walda ne biwunja gawurduna yano mana misal kasuni jejurduma kora Isa walle tayro misal ada asunu yiwa ayayngle misal gade asunu yi kasuni jejurduma di mana ala jejurdo kasuni kala jawallan fiduna sodi tayma amana da fanjana duwon sadama yulis ise mana tailan Fidana da tutulu idu. Taina kawang. Fidana so die. Taima ammana da fanjaya ma karu kiji aro chamoyo. Amman taila mfurdu bao nangaro. Tusei wao. Kala mana dien kutu chasaya. Bi am taia basarjaya ma. Wajane kwaljai. Am laso e kasuni na ngiwi yang. Fidana so di. Taima ammana da. Fanjana duwang, karungay deso, ardi mangarduso, awo gade luaptuso, karunjaro nga saane, mana da kipchane, tayro faydaji wao du. Amman tayina katingila, fida nasodi, tayima ammana da fanjane, ngojane, karunjan rojana, tayro faydaji. Nema la tadanji fiaku, la firaku. La mea mea chasa kidu. Misal fatilae. Kora Isa walle. Fatila da. Kubon tumdaro ra. Chidi ya digile gnadhuru. Chawudi wa. A. Tia kala gnadhuru mjiyo gnaji. Aima garada. Fedoro chili wa odi bao. Koro aima aserri Isa nudi wa odi ye bao. Kam sumo njua madhifanjo. Korota iro, aofanu iro, hangal ganano. Jiri ambo ngalu wadhigai na iyero ngalinjai. Koro adha kojana na iro njasargai. Kam nanju awa madi, tiro chasargai. Aman kam nanju mbawa madi, awo chidana dhima tila nchamoi. Misal kasuni lije uraji. Koro Isa walde, nodobarga ala edhi, ala manju kam la kasuni chidiro fiji gai. Fiji ya bune yankal, kausi yankal, bone wane chidi. Kasuni diye riji, uraji. Amanjili fin tedi no jini. Katidima chake nema chului. Buruan kal chidi ya, kala fichi. Kala chutului ya, sim chidi. Wafi ya ma, tavidangoje, chuurdi. Sa kala isana nangaro. misal kasuni mutari. Koro isa walde, ayro nodo barga alaya ratalgiye. Misal fingale tia fisarniye. Alamanjudi kasuni mutarei. Kasuni mutaredi chiro kasunia am chidilang fijay sammayen timatingiliyo. Amma fijay ya lije kaskawa jirwulang sammaro kura oro walje. Dalam kura kura chide har gudoso raktene kaudinjung fanja chadandiyeno. Kala raktunja fanduyen isa tayro mana alaya misal kada jiri adigayni wulyeyeno. Misal ningina ayma tayro wuljigini. Amma sa nanjun jama bawro waljia fura anjuro awi sofi sarji. Kendo isa ya kala karwa chambaldu ingiaye. Yem ada dila limdu chidi duang isa ya fura anjuro. Lenyo berum da falyo chi ingie todro konyo eno. Daji jamada kwaliyara niya maraden isa ngojani leera. Mara gade rokwanju meji. Daji karuwa dunwa chije ingi berimbe chambalje maraduro fidiye. Har marada liptu maeno. Saden isa ngawa maradi kalanju birlang kanam chidi. Furanju di tia kanam minkasangara niya tiro. Saina nuye ni lambonu mbawa yara. Isa chije karu adhuro jekade ingi burimbedhuro waldune gumbo neye niya. Karu adhi daje dunia gumbo walieno. Daji isa ya teiro. Airo ya ayo. Kwa ya e kambrija ndo bawa yeno. Furanju di jawuro rijani amanjaro. Undu ile kamati. Karuwa burimbama mananjuja ai yara.